są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 1 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skażona woda w centrum Będzina na Śląsku. Nie można jej pić i nie można się w niej kąpać. Wystawa o kryzysie migracyjnym w Krakowie zniszczona. Policja szuka wandali. A na koniec łańska fantazja zwierzawic na Podkarpaciu. Kawalerzyści rywalizują o miano najlepszego. Na początek ważna wiadomość dla mieszkańców Będzina na Śląsku. Około 8 tysięcy ludzi ze Śródmieścia i osiedla zamkowego nie powinno pić wody z kranu, nawet po przegotowaniu, i nie powinno używać jej do mycia. Służby podstawiły beczkowozy. Wody znowu będzie można używać po tym, jak sanepid sprawdzi jej jakość. Na razie nie podano, co jest z wodą nie tak. Będziński sanepid ma informować o tym, kiedy znowu będzie można używać wody z kranu. Polska może być europejską potęgą, tak mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Dodał, że zależy to od usunięcia wszystkich przeszkód, które stworzyła III Rzeczpospolita. Stwierdził też, że muszą zostać odsunięte od władzy, tu cytat, wyjątkowo destrukcyjne elity, które mieliśmy do tej pory. Jarosław Kaczyński odniósł się do słów amerykańskiego generała Herberta McMastera, który zapowiedział, że Donald Trump podczas wizyty w Warszawie pochwali odwagę Polaków w najciemniejszych okresach historii. Podkreśli, że Polska wyrosła na europejską potęgę. To są słowa, które już od dawna chcielibyśmy usłyszeć i każdy Polak, przynajmniej Polak, patriota, polski patriota, chciałby takie słowa usłyszeć, ale to jest takie wyzwanie, bo my jeszcze nie jesteśmy potęgą, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale możemy nią być. Kaczyński wyjaśniał też, co miał na myśli, mówiąc, że Polska jest już w 99% pełnoprawnym członkiem NATO. Powiedział tak podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy. W wywiadzie doprecyzował, że pełnoprawnym członkiem sojuszu będziemy, gdy na terenie naszego kraju będzie rozmieszczona tarcza antyrakietowa bądź ulokowane zostaną stałe bazy wojsk NATO. Zniszczono wystawę o kryzysie migracyjnym w Krakowie. Została przygotowana w starej tytoniarni przy ulicy Dolnych Młynów. Pomagali przy niej m.in. naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wystawie były zdjęcia autorstwa Omara Marqueza z Grecji, Serbii, Węgier i Austrii. Zawiadomienie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu wczorajszym. Około godziny 21:00 cztery osoby, trzech mężczyzn oraz jedna kobieta weszło na teren wystawy. Osoby te ponaklejały wydruki na fotografie oraz na ściany pomieszczenia. W konsekwencji działania osób doszło do uszkodzenia jednej fotografii oraz uszkodzenia ściany poprzez oderwanie tynku. Relacjonował Dariusz Łach z małopolskiej policji. Sprawcy prawdopodobnie odpowiedzą za uszkodzenie mienia. W tej chwili policjanci ich poszukują i sprawdzają, dlaczego tak zrobili. Ponad 40 kawalerzystów z Polski i Niemiec rywalizuje od wczoraj w Wieżawicach koło Leżajska. Łani pokazują swój kunszt jeździecki i popisują się m.in. strzelaniem. Niesie ich nie tylko łańska fantazja. Całe klucz kawalerii, czyli zgranie jeźdźców, koni, naprawdę chwyta za oko, serce i bardzo miło się na to patrzy. To jest takie połączenie tej romantycznej polskiej duszy. Przy okazji jeszcze jest koń, przygoda, historia, mundur, także stwierdziłem, że to chcę robić, tak chcę żyć. Międzynarodowe Mistrzostwa Kawalerii Sobieski Militari 2017 oraz indywidualne Mistrzostwa Polski potrwają do jutra. Deszcz, a w centrum także burze. Taka pogoda ma nam towarzyszyć tej nocy. Niemal w całym kraju temperatura od 12 do 15 stopni Celsjusza. W dzień dużo chmur, gdzieniegdzie popada, ale nie powinny się już pojawiać burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie w okolicach 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka zawsze wspiera niezależną, młodą polską muzykę. Teraz na naszej antenie nowa audycja, a w niej... R&B, hip-hop, funk, jazz i cała muzyka, która płynie od serca. Polski Beat. Najświeższe brzmienia znad Wisły. W poniedziałki od 23 do północy. Zapraszam, Hirek Wrona. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.teske.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Suwałki Blues Festival 2017. Zagrają The Original Blues Brothers Band, Doyle Bramhall II, Jam, Joe Louis Walker, Fantastic Negrito, Rick Astley and the Nightcats, Martyna Jakubowicz oraz wielu, wielu innych. Koncerty plenerowe i śniadania bluesowe, wstęp wolny. 6-9 lipca. Szczegóły na suwałkiblues.com. Na festiwal zaprasza sponsor Fabryki Mebli Forte oraz organizatorzy Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to był Lindsey Buckingham i Christine McVie z płyty, która właściwie, jeżeli by pominąć, czego się nie da pominąć, nieobecność Stevie Nicks, jest praktycznie nowym albumem Fleetwood Mac. To było Feel About You, chyba najsłodszy kawałek z całego albumu. Ale dzisiejsza audycja osnuta będzie wokół innego utworu. Premiera płyty zespołu Gizmodrome nadchodzi dopiero we wrześniu, ale już teraz możemy czuć się nią mocno podekscytowani. my chick kick out of my door, though if this stick is in now. Maca Pipa, Gizmodrome. Jedni powiedzą, że ten zespół to po prostu grupa starych znajomych, którzy chcieli razem pomuzykować, ale jak to czasem bywa, jeżeli przynajmniej część tych znajomych jest super gwiazdami w swoich dziedzinach, niestety trzeba nazwać taki twór super grupą, co jest i dobre, i złe. Nad tym zatrzymamy się chwilę później. Gizmodrome wydaje płytę 15 września, a my już teraz skupimy się na dwóch panach, którzy wchodzą w skład tego zespołu. W Gizmodrome grają Vittorio Cosma, Mark King, znany z zespołu Level 42, oraz Stuart Copeland i Adrian Belew. I tych ostatnich weźmiemy dziś na tapetę. Na początek coś King Crimson. Numer, w którym śpiewa Adrian Belew, to będzie moja ukochana piosenka Dinosaur. Age, when I was a dumb young guy, King Crimson Dinosaur z płyty Thrak. Utwór tutaj w wersji nieco skróconej, być może na lekką niekorzyść Roberta Fripa, za to usłyszeliśmy bardzo wyraźnie Adriana Belew, zjawiskowego gitarzystę, no i oczywiście bardzo utalentowanego kompozytora i wokalistę. Ja widziałam na żywo Adriana Belew raz i teraz właśnie obliczyłam, że było to 17 lat temu, ale fakt jest taki, że z koncertu King Crimson w Teatrze Roma zapadł mi w pamięć niemal wyłącznie on i jego niesamowite wykonanie utworu Three of a Perfect Pair, którego teraz nie posłuchamy, ponieważ teraz chciałabym, żeby Państwo usłyszeli utwór z solowej płyty Adriana Belew, na której wystąpił jego bardzo częsty współpracownik David Bowie. To będzie Pretty Pink Rose. Pretty Pink Rose, tak śpiewał David Bowie na albumie, na solowym albumie Adriana Belew, Young Lions, który ukazał się w roku 1990. No ale oczywiście Adrian Belew i jego bardzo charakterystyczny styl gry uświetnił niejedną płytę, niejednego artysty. I pomimo tego, że znam wiele płyt King Crimson, znam wiele płyt, innych płyt, na których Adrian Belew się pojawiał, nagrania koncertowe Davida Bowie, na których go słychać, to jednak jego partię najlepiej pamiętam z albumu Tori Amos Strange Little Girls. Waiting for the phone to ring, diamond necklace for all my shoulders. Waiting for the phone to ring, lipstick on my neck and shoulder. It seems to be my fancy to make it with Frank and Nancy when over the bridge we go, looking for love. Over the bridge we go, looking for love. Tina. Tori Amos w ten sposób potrafi zacząć płytę. Nie wiedziałabym osobiście, co zrobić z tak zaczętą płytą, gdybym kiedykolwiek zaczęła płytę w ten sposób. W każdym razie słychać było oczywiście na gitarze Adriana Belew. Mnie jest bardzo trudno słychać gitar na późniejszych płytach Tori Amos właśnie chyba dlatego, że na tej jednej płycie gra Adrian Belew. Ale zostawmy go na chwilę, ponieważ pretekstem do dzisiejszej audycji jest nowiutki utwór super składu Gizmodrome. Musimy zahaczyć troszeczkę o temat supergrup. I tak jak wspominałam, czasem supergrupa to dobra rzecz, czasem zła. Może to być bardzo kreatywne zderzenie wielu wielkich talentów. Może to być zbiorowy wykwit ego, ale w tej audycji nie będziemy się zajmować tymi drugimi sytuacjami. Posłuchajmy utworu prawdopodobnie jednej z pierwszych odnotowanych supergrup. To będzie Blind Faith. Blind Faith, Can't Find My Way Home, płyta z 69 roku. Ten zespół powstał na bazie rozpadającego się wtedy zespołu Cream. Jego członkowie to oczywiście Eric Clapton, Ginger Baker, Steve Winwood i Rick Gretsch. Ginger Baker, niezwykły perkusista i niezwykła postać, odwiedził jakiś czas temu w studio Stewarta Copelanda. Stewart Copeland ma takie studio, w którym ma masę już omikrofonowanych i podłączonych zawsze 24 godziny na dobę instrumentów i nagrywa tam dżemy i różne inne dziwne wynalazki ze swoimi znajomymi. Ginger Baker wpadł tam i zagrał solo, do którego później zostały podłożone inne rzeczy. Stuart Copeland później udostępnia te nagrania na swoim kanale. Nosi to wszystko tytuł Sacred Grove. No ale Stuart Copeland, czyli kolejny członek grupy Kismodrome, nie po raz pierwszy tak naprawdę temat supergrupy podjął, ponieważ już zdarzyło mu się wystąpić z innymi panami, którzy byli znani po prostu ze swoich własnych zespołów. To był przypadek zespołu Oysterhead, który łączył siły Lesa Claypoola z zespołu Primus, Treya Anastasio z zespołu Fish, no i Stuarta Copelanda, którego państwo znają prawdopodobnie najlepiej z zespołu The Police. Tak brzmi jedna z ich piosenek. Like to be under the sad midnight. Gina's eyes are sensitive to the brightest side of daylight. She knows what it's like to be the topic of conversation while birthday boys are wallowing in acres of adulation. I don't mind if you stand around and look at me tonight. I quite like it, cause like us are blind to the dirt that gathers into the toes of moderation. Gina knows. You can come around, but don't you talk to me. I'm not in the mood for conversation. You can come around, but don't you talk to me. You can come around, but don't you talk to me. I'm not in the mood for conversation. You can come around, but don't you talk to me. I don't mind if you come around and drink up all my wine. Won't be the first time. Sometimes I find little treasures hidden deep within my drawers. Gina knows. You can come around, but don't you talk to me. I'm not in the mood for conversation. You can come around, but don't you talk to me. You can come around, but don't you talk to me. I'm not in the mood for conversation. You can come around, but don't you talk to me. Birthday Boys z zespołu Oysterhead, łączącego siły Lesa Claypoola, Treya Anastasio i Stuarta Copelanda, przy którym zostaniemy jeszcze przez chwilę. Stuart Copeland, poza swoją pracą w zespole The Police i na przykład graniem z takimi wykonawcami jak Peter Gabriel, bo przecież jeżeli słuchamy albumu Soul, to pierwszym dźwiękiem, jaki słyszymy na całym albumie, jest hi-hat Stuarta Copelanda. Stuart Copeland nagrał na ten album wyłącznie hi-hat. Ale oczywiście Stuart Copeland zajmował się również przez wiele lat nagrywaniem, aranżowaniem ścieżek dźwiękowych do filmu. Także praca z dużymi zespołami, z zespołami, z całymi orkiestrami nie jest mu obca i to słychać również na jego solowych albumach. To będzie piosenka z płyty, właściwie utwór z płyty Orchestrali, Birds of Prey. Thank you. Stuart Copeland na perkusji i utwór Birds of Prey z płyty orkestrali. No to może posłuchajcie Państwo, jak utwór autorstwa Stuarta Copelanda brzmiał wtedy, kiedy Stuart Copeland bębnił z The Police. Credenko z płyty Synchronicity zespołu The Police. Myślę, że pokrewieństwo między tym utworem a poprzednim, oba są autorstwa Stuarta Copelanda, jest wyraźne. Wróćmy może jeszcze na chwilę do albumu Tori Amos, na którym zagrał Adrian Belew, ponieważ możemy i ponieważ jest to piękny album, to będzie cover I'm Not In Love. Silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got in mind. I'm not in love, no how. It's because I'd like to see you, but then again, it doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss, don't tell your friends about my two. Not alone, no. Up on the wall, it hides a nasty stain still lying there. It hides a nasty stain still lying there. I keep your picture up on the wall, it hides a nasty stain still lying there. It hides a nasty stain still lying there. So don't you ask me to keep you bare. I know you know it doesn't mean much to me. I'm not alone. Because you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. Ooh, you wait a long time for me. Just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got me. I'm not in love, I'm not in love. Down an empty Owner of the World. Jeszcze raz zespół Oysterhead, w którym maczał palce Stuart Copeland. No to już będzie ostatni utwór. Za chwilę posłuchacie Państwo ostatniego utworu w dzisiejszej audycji. Ale ponieważ temat jest niewyczerpany, myślę, że do supergrup wrócimy jeszcze kiedyś w głowie, sercu i bazie. To będzie dość nowa supergrupa i taka dość potężnie super, choć nie tak licznie, jeśli chodzi o... Nie tak licznie grupowa, ale bardzo super, ponieważ łączy siły Johna Paula Jonesa z Led Zeppelin, Dave'a Grohla i Josha Omiego. Josh Omi coś trochę za nami chodzi ostatnio, ale w sumie nie ma na co narzekać. Ja się nazywam Gaba Kulka. Tę audycję przygotowali Aleksandra Baszun i Michał Jakubik, a to będzie oczywiście zespół Them Crooked Vultures i utwór Warsaw or the First Breath You Take After You Give Up. Dobranoc. Can't afford to lose my head. Autopromocja. Proszę Państwa, czekaliśmy ponad 30 lat na ten moment. The Waterboys i Mike Scott. To był niezapomniany występ jednego z najbardziej trójkowych zespołów. Retransmisja koncertu The Waterboys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam w niedzielę od 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja.